سورة البقرة درس نمبر 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا اور پسی شو تابیدار شو ما تتلو الشیاطین آغا چل لستلیو شیطانانو علا ملک سلیمان پا بچائے دا سلیمان علیہ السلام کے پا حکومت دا سلیمان علیہ السلام کے وما کفر سلیمانو او کپر نو کڑے سلیمان علیہ السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانان كفر كړو يعلمون الناس السحر چې خود به خلق ته جادو وما انزل على الملكين او نور علي گلي شوي جادو په دوو پرشتو باندې ببابل هاروت او ماروت په خار د بابل کې هاروت او ماروت وما يعلمان او نخود دي تجادل را من احد او تنتا حتى تردي پوري يقولا چ ويل بده دوالو انما نحن فتنه منغا دفار د امتحان يو او من دفار د امتحان يو فلا تكفر نكو پر مكوي پس د قول د جادو فيتعلمون نزدكو بدي منهما د دې دواړو نه ما یفرقون به آغا چې بلتون به راوسته و په هغې سره بین المرء په منځ د سړي و زوجه او ښځه د ده کې وما هم بدوارین به او نو دی ضرر رسوونکي په دې جادو سره من احد یو تن ته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی ويتعلمون ازدكوا بدوي ما يضرهم آغا چه ضرر برسو ديتا ولا ينفعهم او پیدا نرسول او پیدا بين رسول ديتا ولقد او تحقیق علمو ويدل دي لمن اشتراه آغا چه چه واغستو دي جادو لرا ما له في الآخرت نبوي دلرا پا آخرت كي من خلاق سيسا ولا بئسا او خامخا بد دی ما شرو به آغا چه خرس کدی پاغی سرا انپوسهم خپل ځانونو لرا لو کانو یعلمون کاش کدوی پویدلی. سورة البقره په دویم حصه کې لومړی باب کې دویم اعتراض بیانیږي او دویم اعتراض په پیغمبر باندې داو چې ستا پیغمبري به موږ منلې وې خو ته تعریف ته سلیمان علیه السلام کوې او خو جادوګرو. نو د هغې جواب وشو وما کفر سلیمانو ولکن الشیاطین کفرو یعلمون الناس السحر. تاسو نسبت سلیمان علیه السلام ته د جادوګر کوئ، جادو خو کفر دی. سلیمان علیه السلام خدا کار نه و کړی، دا خو د شیطانانو کارو. نو جواب وشو د هغې اعتراض. نو فرمای واتبعوا ورپسې شو ما تتلو الشیاطینو آغا چې لوستلي وو شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې په سلطنت او حکومت د سلیمان علیه السلام کې وما كفر سليمان او كفر نو کړي سليمان عليه السلام ولكن الشياطين لكن شيطانانو كفروا كفر کړيو يعلمون الناس السحر چیز د کوبه خلق ته جادو سليمان عليه السلام په جادو باندې بدنام کړو مفسرین علماء کرام حتی دا چې ابن کثیر رحمت الله علیه اغا لیکي چې جادو شیطانانو خلقو تصدقاو او دای مشوره کړی و چې کله سليمان علیه السلام وپات شو نو مفسرینو ډیرو په دې معنی دا روایت پیش کړی دي او دا تفسیر پیش کړی دی چې شیطانان رال او د جادو کتابونه اغي برابر کړو هغه د جادو کتابونه سليمان عليه السلام چې په کوم ځای پیسلې کولې او کوم ځای کې وو نو په هغه ځای کې اغي خخ کړو نو خلکو کې مشهور کړه چې د سليمان عليه السلام په پیریانو باندې په موږ باندې لکه په شیطانانو باندې او دارنګ په مارغانو باندې او په هوا باندې او الله فاقلا نورم ډیر قوت او طاقت ورکړیو چې څنګه سليمان عليه السلام د بلقیس ته تخت لپاره خبره کوي چې څوک په ماته هغه تخت حاضر کی نو پای کې وې افریتم من الجن یو سرکش ته فریانو نه پکې دا وې چې ته بل د خپل ځای نه پاسېدلې نه چې بابا ته را رسولي نو التم بیا لک تفسیر رازی محققین علماء کرام هغه تفسیر په دې طریقه کوي چې دا نه چې ته کینې او پاسې مطلب دا چې سليمان علیه السلام به د خلکو د فیصلو د پاره وخت مقرر او چې به کیناستو نو دا هغه وخت مطابق ته خپل سبق ته خیال کوي زره بند کړو یار پلیز ها سکر الله خلیک تلیفون نو سليمان عليه السلام چې بده فیصلو د پاره کې ناستې ده نو هغه د پاره وخت مقرري دوره وخت پک ناستو نو تا بل د دې فیصلو د ځای نه پاسې دلې نه چې ما بتا تا تخرا رسولي او بیا هغه دوه کس سړي چې الله تبارک وتعالى والله پو ورکړې هغه وي تا ته بلا خپل دسترګو نظر واپس نی راګرځېدلی چې موږ به تاته دا تخت دوره پورې الله تبارک وتعالی سوره قوت ورکړی و په هوا باندې د هغه ورواهها شهر وعدوها شهر د سحر سفر په شان د میاشتو چې په میاشت کې یو سړی سفر کوي سليمان علیه السلام به په لږ وخت کې د هوا په ذریعې سره الله تبارک وتعالی دا هغه وخت کې خولي نن خو جازو نه دي خو الله تبارک وتعالی هغه وخت کې خپل پیغمبر او دا غی نه اوچته معجزه د نبی علی السلام چې سدرۃ المنتهى ته الله تبارک وتعالى په یو شپه د شپې په سیسه کې چې د یو اسمان نه تر دو بل اسمانه پورې د 1500 کال لار ا 1500 کال لار او هغه لار چې د سپر رفتار ده چې د سو تیز ا سمره تیزه والے سیز پر رفتار وای شیخ القران الله دې په رحمتونه راوړی اغه ما د یو سیزدان نه تاسو کو چې کزا عام طور خلق د الله د اولوهیت نه او د الله تبارک وتعالى د سلطنت نه د الله د ایمانی صحیح ایمان راوړلو نه انکار کوي خو تاسو خو ډیر پوهی پلکیاتو کې او په سس اغه وی مونږ یې تاسو نه خمنو وې څنګه تاسو خمنه وې ګوره مونږ دې پوری منو چې الله کنه له دنیا جوړه کړې ده نو داسي ستوری دی چې هغه جوړ دی او اخلاص دی د دنیا طرف ته او دومره په تیزی را اخلاص دی لکه څنګه چې پهلوان سړی خپه اوچته کې ځمکې لی را پرېږدي په دومره تیزی سره را روان دي لا را رسېدلی نه چې را ورسي قیامت به برپایي د الله د سلطنت عقل حیران شي چې یا الله تبارک وتعالی د شپې چې د ستورو ته وګوره دا یو یو ستوری څومره څومره غټ غټ ستوری او چې ګور یو جال غوړېدلې دا صرف زما ستا په نظر چې کوم ښکاري د دې نه په بره چې څه دي د دې نه اخوا چې څه دي په یو شپې په عیسه کې نبی علیه السلام چې کوم دی ورسو سدرۃ المنتهى او د سدرۃ المنتهى او هغې نه مخکې خو د مسجد اقصی کې بیت المقدس کې او پیغمبران حاضر اول د الله تبارک وتعالی په حکم باندې او غیل امامتی ورکول بیا د هغه ځاینه تلل او بیا د جنت او د جهنم هغه ټول حالات ورته ښودل د عذاب ورکوونکو حالات او حتی دا چې نبی علیه السلام وایي عمر ستا بنګله مې ولیده ما چې دننه شم خو پکې سوکونو ما یاره چې عمر ډیر غیرتي دی وایي بچ یاره ته زه بغیر اجازت نه وایي یا رسول الله زه به په تا باندې داسې یو خبره چې ته زما کره بغیر اجازته نو او د هغې موجود به عمر ورځ شپه جړل چې الله تبارک وتعالی څه به کېږي موږ سره. نو مکتب مقصد دا دی چې الله تبارک وتعالی طاقت داسې طاقت دی چې وګوره سلیمان علیه السلام ورواه ها شهر وعدوه ها شهرا په د سحر سفر به چې کوم دی د میاشتو سفر به د سحر په لږ ټایم باندې او د مازیګر په لږ ټایم باندې الله تبارک وتعالی ول داسې حکومت او داسې طاقت ورکړی و. نو شیطانانو دا مشهوره کړه چې دا طاقت نه و مګر دا د جهدو. اوس هم زموږ بعضې پاګل ولیکل چې هغه سره یو ګوتی وه هغه یې لیکلی دي ګورې په کتابونو کې لیکلی دي ګوتی وه د ګوتی په هغې په ذریعې سره به چې کوم دی نو دا هر څه هغه مسخر کړي و او دا د هغه د خدمت د لاندې لګېدلی و و ظالمه ته هغه هیر کړه چې سلیمان علیه السلام الله ته په سورت الصاد کې وایي رب غفر لی. اول د پیغمبرانو ادب ته وګوره اول الله د نه مافي غواړه د مافۍ پسې بیا وایي رب غفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي بیا وایي الله داسې بادشاهي راکړي چې زما نه پسې چاله ورنکړي و ظالمه تا پکې ګوتای د کوم ځای نه راړه خو الله ته سوال کړی و الله پاک له بادشاهي ورکړه د الله نو قرآن ته نه ګوري او کیسو ته به ګوري وایي نه نه نه هغه پلانکي کتاب کې لیکلی دی و پلانکي کتاب کې لیکلی خو تا قرآن نه دی مطالعه کړی راشه قرآن مطالعه کا قرآن باندې ځان پوه که تا ته به پته ولیږي چې سلیمان علیه السلام الله تبارک وتعالی له ورکړی و او که نه دا ګوته کې څه طاقت و. نو دا کیسه د خلکو جوړې کړې دي نن په کتابونو کې هغه خورې دي خلک یې په ممبرونو باندې هم کوي خلک یې په جوماتونو کې هم کوي ستا مسلمانان. نو شیطانانو هغه وخت کې مشهوره کړه چې سلیمان علیه السلام دا طاقت چې دوره و دا د سحر د وجې نه و کنی راشئ وګورئ. نو هلته خلکو ته وایي چې دا ځای وکنئ وکنستل هغه کې د جادو هغه کتابونه چې هغه راووتېدل وایي وه کوي خلکو کې. نو خلکو کې مشهوره شوه چې سلیمان علیه السلام جادوګرو اعلان کې جادو کفر دی. الله پاک وایي وما کفر سلیمانو ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. نو سحر زده کول او سحر ښودل څه شی شو؟ کفر شو. او د نبی علیه السلام په حدیث کې راځي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات بچی دا او هلاک شوي سیزونونه. او هلاک شوي سیزونه څه شی دی؟ قیل یا رسول الله ما هن؟ یا رسول الله دا څه دي دا او چې هلاکت والې سیزونه دي؟ قال الشرک بالله. وایي د ټولو نه لومبی سیز چې کوم دی شرک د الله سره. او بیا دویم نمبر ورته وایي والسحر او سحر. سحر چې کوم دی دا د هغه اوو سیزونو نه چې نبی علیه السلام په دې حدیث کې ذکر کړي دي د هغې نه یو سحر دی. نو د دې وجې نه سحر خو کفر دی. او چا چې سلیمان علیه السلام ته نسبت کو د ساحر وکړو دا سړی مسلمان پاتې کیدی نه شي. ولې؟ چې د پیغمبرانو کې د یو پیغمبر نه انکار کول دا د څه دی؟ دا کفر دی. د دې وجې نه لږ غونې مخکې موږ د اهلي کتابو و فریقن کذبتم و فریقن تقتلون. یوه ډله به تاسو د پیغمبرانو دروغجن کوله او یوه ډله به تاسو قتلوله. نو دا د یهودو کار دی چې انبیا علیه الصلات والسلام بدنامۍ په دروغو باندې. نو دلته یې هم نبی علیه السلام ته وایي ستا پیغمبري نه منو ځکه چې ته تعریف ته سلیمان علیه السلام کوې. سلیمان علیه السلام خو جادوګرو. نو الله تبارک وتعالی جواب وکړو سحر خو کفر دے، دا خو سلیمان علیہ السلام نو کرے بلکہ دا خو شیطانانو کرے چې خلکو ته به جادو خو. وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، چیز دکو بے خود بے خلکو ته جادو. وما انزل علی الملکین، او نور علی گلی شوی جادو په دوو پرشتو. کما معنی نافیه شی نو دا هغه دریم اعتراض دی، او د دریم اعتراض جواب کیږي ان شاء الله. دریم اعتراض یې سو، ستا پیغمبری نه منو پیغمبره، ځکه چې ته د سحر نه انکار کوي چې سحر کوپر دی، او تا ته پته نشته چې سحر په دوو پرشتو نازل شوی. نو الله تبارک وتعالی جواب کوي اوس دلته، هغه جواب څه دی؟ که ما نافیه واغستې شي نو مطلب دا چې د سر نه الله تبارک وتعالی اړو جادو را لېږلی نه دی په فرشتو باندې. وما انزل علی الملکین، او نه دی را لېږلی، او نو را لېږلی شوی علی الملکین په دوو فرشتو باندې. ببابل هاروت و ماروت، په خار د بابل کې چې هاروت و ماروت یوه معنی، که ما موصوله واغستې شي نو بیا به معنی څه شي؟ وما انزل علی الملکین، او هغه چې را لېږل شوی په دوو پرشتو باندې. ببابل هاروت و ماروت، په خار د بابل کې چې هاروت و ماروت. وما یعلمان، او نخود دی جادو لرا من احد یو تن ته، حتی تر دې پورې یقولا، چې ویل به دې دواړو انما نحن فتنتن. نو که ما نافیه واغستې شي نو دلته دوه معنیګانې دي، که ما نافیه واغستې شي نو د هغې یو معنا، او که ما موصوله واغستې شي لکه مخکې وما انزل علی الملکین کې، که ما نافیه واغستې شي نو یو معنا، که ما موصوله واغستې شي نو دویمه معنا به مقصود اخلو. نو یو معنا څه مطلب؟ دلته الله تبارک وتعالی فرمایي وما انزل علی الملکین، او نور علیګلې شوی جادو په دوو پرشتو باندې. ببابل هاروت او ماروت، په خار د بابل کې چې هاروت او ماروت. وما یعلمان، او نخود دی من احد یو تن ته، حتی تر دې پورې یقولا، چې ویل به انما نحن فتنتن، یقینا موږ خو د پاره د امتحان یو. نو که ما موصوله واغستې شي نو موږ د پاره د امتحان راغلی یو چې ستاسو امتحان کوو چې آیا تاسو اسلام طرف ته توجه ورکوئ او کنه کفر طرف ته توجه ورکوئ. دویمه خبره انما نحن فتنتن، انما یقینا نحن موږ چې یو فتنتن د پاره د عذاب یو. موږ خو د عذاب معنی عذاب نه تاسو یرو، چې کچرې تاسو جادو زده کو نو په سبب د هغې به څه شئ؟ مستحق د عذاب به وګرځئ. نو الله پاک جادو نه دی رالېږلی، ورنه جادو خو د پاره د کفر دی جادو زده کول. نو چې څوک کافر شي نو بیا د هغه د پاره څه شی دی؟ عذاب دی. نو موږ د پاره د عذاب یو، نو موږ دته د عذاب هغه اورونه کوو چې په زده کړې د سحر او په کولو د سحر سړی کافر شي. فلا تکفر، نو کلمه ورپسې راړه، فلا تکفر، نو کفر مه کوئ. ولې کفر کوئ؟ ورنه د کفر په وجه به بیا درته سزا میلاویږي. فیتعلمون، نو زده کو به دي منهما د دې دواړو نه، ما یفرقون به، هغه چې بلتون به یې راوسته به په هغې سره، بین المرء و زوجه، په منځ د سړي او ښځه د ده کې. هغه سیز به دي زده کو، سحر زده کول دا خو کفر دی، نو ضرر یې دا چې سړی به کافر شو په دې باندې. دلته چې کوم خلک ضعیف روایت ذکر کوي چې هاروت او ماروت کوی کې ژوند دي، حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا روایت صحیح نه دی. دا د اسرائیلیاتو نه دی، اسرائیلیات دا ذکر کړی دی، او تفسیر قرطبی په دې باندې لیکي هذا كله ضعیف، چې هاروت او ماروت ته څوک دا نسبت کوي چې هغوی په کوی کې ژوندې دي، او د هغې متعلق تاسو ته پته چې کوی کې ژوندې ولې ویلي دي؟ وایي دی به خلکو ته جادو زده کوو، نو یوه ورځ یې ولا خکلی شکل کې او خسته شکل کې سوکرال دی ته د زنان استغفر الله العظیم پرشتي ته هم نه اخلاص اسرائیلیات راغستی دي هغه په خپلو کتابونو کې بیا لیکلی دي چې دی ته د زنا طلب وکړو نو یې هغې ورته وی چې موږ زنا ته غاړه نشو کیښودې تر څو پورې چې تاسو موږ له هغه خپل چې تاسو په هغې باندې اسمان طرف ته الوځئ هغه دم تاسو موږ ته نه ښودلی تر څو پورې نو یې پرشتې حتی دا چې دې ته هم تیارې شوې او دغه یې ورته وښو نو هغه تللي دي چې زنا استغفر الله چې زنا یې وکړه نو یې خلک راغې هغې ونیول هغې کوي کې ځوان کړه دی چې کم دی نو دی نه وایي سوری کم ستوري ورته وایي وایي یو ستوري نوم اخلي کم یو زهرا نو وایي دی نه هغه ستوري جوړ شوی دی هغې بره تللي دي استغفر الله العظیم وګوره دا نمونه خبرې لیکلي دي په خپلو کتابونو کې او هغه چې کم دی نو خلک په دې آیاتونو باندې دلیل پیش کوي الان کې دا خبرې ټولې چې کم دي ضعیف دي څوک وایي امام قرطبي وایي هذا كله ضعیف دا ټول چې کم دي ضعیف دي و بعیدا عن او دا خبرې لري دي چې څوک دا خبرې پیش کوي او دارنګي بعض خلک پکې ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته اوم نسبت کوي لا يصح منه شيئا ندي ایس یو سیز د دینه صحیح چې څوک دا نسبتونه دیته کوي او د قران آیاتونه د پرشتو متعلق الله تبارک وتعالى را لېږلي دي سورة التحریم کې وای لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون سورة التحریم کې الله تبارک وتعالى د فرشتو ذکر کوي شپغم نمبر آیات کې نافرمانی نه کوي د الله تبارک وتعالى لا يعصون الله فرشتہ چر نافرمانی نه کوي او دارنګي چې الله تبارک وتعالى ورته کوم حکم کوي نو هغه په خپل خپل ځای ایمان راوړي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون خلاف نه کوي د الله نه او کوي هغه چې دي ته کوم حکم کیږي سورۃ الانبیاء کې 19 نمبر آیات کې او 20 نمبر آیات کې وایي وله من في السماوات والارض دي الله لردي اغه سوچ بر او خته دي ومن عنده او سوک چې د الله سک دي اسوک دي د الله د عرش نه چافيرا ها پرشتي چې کم نه د الله تبارک وتعالى په حضور کې لا يستكبرون عن عبادته ځان غټ نه غني د بندګۍ د الله تعالی نه ولا يستحسرون او نستړي کیږي په بندګۍ د الله باندې د پرشتو خو الله صفاتونه کړی دي و ظالمانو تاسو ته چې کوم دی نو هغه فعل چې هغه فعل چې کوم دی په دنیا کې څوک وکړي نو سړی یې برداشت کولی نشي او د هغه دپاره مقرر دی که د خاون که ښځې والیي نو هغه به رجم کیږي او که نه بې ښځې نو هغه له به سل دورې ورکیږي هغه خو د دنیا وله قانون الله تبارک وتعالی رالیږلی دی چې د مجرم دپاره دا قانون دی نو تاسو پرښتې هم پرې نه خودی دی هغه هم بدنامې کړی او بیا ولیکلی په خپلو کتابونو کې هغه اسرائیلي روایات چې هغې دپاره موږ ته اجازت نشته نبی علیه السلام په مخ کې باندې عمر رضی الله تعالی عنه نسخې د تورات راوړی نبی علیه السلام ورته وایي دا څه دي ویره ډېر ښکلي نصیحتونه دي وی عمر که موسی علیه السلام ژوندی وی سیوا وله بله لار نه وه چې زما تابیداري به یې کوله لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعي کچری موسی ژوندی وی بل لار نه وه زما تابیداري به یې کوله زما تابیداري به یې کوله نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی هغه فرشتې چې الله یې صفتونه کړي دي یسبحون الليل والنهار د الله تسبیح و تعلیل وایي د شپې او د ورځې لا یفترون او نه ستړي کیږي په عبادت ته الله تبارک وتعالی هغې چرې هم د الله تبارک وتعالی نه خلاف نه کوي او تا والله د هاروت او د ماروت پرشتو ته د نسبت وکړو هغې له دی چې کوم دی نو هغه فعل شنیعه هغه ناکاره فعل چې موږ تاسو هم په منځ کې نشو برداشت کولی هغه یې چې کوم دی د هغې دپاره ووایي خو افسوس چې خلک د الله تبارک وتعالی د کتاب نه ناخبره دی نو فرمایي دی به هغه څیز زده کو چې بلتون به یې راوسته په منځ د سړي او د ښځه کې نو د شیطان هم په دې ډېر زیات خوشحالیږي وایي شیطان په مسلم شریف کې حدیث هم راغلی دی چې شیطان خپل عرش چې کم دی په اوبو د پاسه وغوړی او شیطانان ټول په خپل خپل ډیوټیله ورخلاص کی چې ورځی او چې څنګه لړ شي او واپس شي شیطانان ما دا وکړو ما دا وکړو ما دا وکړو شیطان خوشحالیږي نه نو یو پکې و یره ما خو د ښځې او د خاون په منځ کې بلتون راوستی ده نو بس ځان سره نږدې کی وایي کار هم تا کړی دی ځکه چې معاشره دا د ښځې او د خاون نه ودرېږي او چې په کوم کور کې شر او فساد او مصیبت وي د هغې نه د ښکلې معاشرې د راتلو او کوم ځای کې طلاق وي او کوم ځای کې نو د هغې نه هغه معاشره نه سازېږي کومه معاشره چې هغه راتلونکي وخت دپاره سبب د خلکو دپاره د خیر ګرځي نو د دې وجې نه شیطان په دې ډېر زیات خوشحالېږي نو وایي زده کو به هغه شیست چې پرک به یې راوسته بلتون به یې راوسته په هغې سره په منځ د سړي او د ښځه د ده کې وما هم بدوارین به او نو دی ضرر رسوونکي په دې سره من احد یو تن ته الا باذن الله مگر په حکم د الله تبارک وتعالی سره ويتعلمون او زده کو به دي ما یضرهم هغه چې ضرر به یې رسو دی ته ولا ینفعهم او پیدا به یې نه رسول دی ته نو سحر دا خو ټول ضرر ضرر دی نو چې کله سحر به وکړو او دا به زده کوو نو دې کې خو پایده د سرشتې نه ټول نقصان نقصان دی ولقد علمو او تحقیق دی پوهېدل لمن اشتراه هغه چا چې واغسته دې سحر لره ما له فی الاخرت نه به وي د لره په آخرت کې من خلاق سیسا په دې خبره هم ښه پوهېدل چې د سحر نتیجه چې کم دی او د سحر د پاره د الله تبارک وتعالی په حضور کې د داسې انسان د پاره په آخرت کې د خیر څه امید نشته ولبئس ما شروا به او خامخا بد دی هغه چې خرڅ کړي به په هغې سره انفسهم خپل ځانونه لو کانو یعلمون کاش کدی پوه دی نو مطلب دا کدی که سو عقل او فکر او سوچ او سمجھ وی نو دا کار به نه وکړي نو مطلب دا چې هغه کار چې د الله تبارک وتعالی د نافرمانی سبب ګرځي نو په کار دی چې انسان دا غې نه ځان بچو ساتي او بیا خاص کر داسې سیزونه چې هغه سبب د علاقت دی چې هغه سحر دی نو سحر زده کوونکې او سحر کوونکې امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې ونیول شي دی به قتلېږي او توبه یې نه قبلېږي د ده توبه نه قبلېږي او دی به چې کم دی وجلې کېږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې ونیول شو نو دی به وجلې کېږي او توبه به یې نه قبلېږي او ابو منصور ماتورودی تعویلات اهل سنه کې لیکي او روایل البیان ام لیکي چې سحر به وجلې شي نو دا د سحر د پاره وګوره احکام دي او قرآن حکم وکړو چې سحر چې کم دی نو دا کفر دی او چا چې دا کار کو دا سړی کافر دی او چې په چا یې کو هغې ته ضرر کم رسی نو دغه کار کول د ده دپاره د کفر دی چې دی بل ته په دې باندې ضرر رسی ولې چې سحر که ټول نقصان نقصان دی او پیدا پکې شته ده نو د دې نه په کار دی چې زموږ د مسلمانانو معاشره پاک او صفا او ساتل شي الله دې هر چا له توفیق نصیب کی چې د قرآن د تعلیماتو مطابق د داسې خبرو نه ځان بچ وساتي چې هغه سبب د علاقه د دنیا بعد ته د دوو کسانو په منځ کې اړو ډېر تا بلتون راوستې ده او هغې دې د یو بل نه جدا کړه ښځه خاوند دې اړو جدا کړه خو تا ته څه پیده میلاو شوه دوه ورځې پس تا ته داسې یو تکلیف را روان دی کچرې په دنیا کې د توبه ونه باسله او په دې حالت کې چې تا دا سحر کړی دی او لاړې د دنیا نه ټول ژوند دی چې کم دی نو په جهنم کې شه ټول ژوند دی په جهنم کې شه واتبعو تابعدار شو ما تتلو الشیاطین هغه چې لوستلي وو شیطانانو علی ملک سلیمان په پاچاهۍ د سلیمان علیه السلام کې په حکومت د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کړی وو یعلمون الناس السحر چیزی خود به خلق ته جادو و ما انزل على الملكين او نور علی گلی شوی جادو په دوو پرشتو به بابل هاروت و ماروت په خار د بابل کې چې هاروت او ماروت او نو ویویت روستو کوي دا مثلا مې یاد شو ویویت روستو کوي زکه چې تاسو ویت روستو کوي نو د دې دا مطلب چې هاروت او ماروت باندې تر دغه ټیم پورې الله تبارک وتعالی اسانه کړي، نو دای د ځان نه اوس مسله جوړه کړې ده. وایي هغوی په هغوی کې د ژبو نه ځوانډي دي، نو تر چې توی تر وروستو کې نو هغوی په سبب د هغې څه شي په هغوی باندې عذاب سپک شي. الان کې وي تر وروسته کول دا د نبی علیه السلام سنت طریقه ده چې تاسو اخیری مونځ د شپې وي تر وګرځوئ. نبی علیه السلام به تعجد وکړه چې هر ټیم هغه مقرر و د شپه کې څومره وخت به هغه عبادت کوو د شپې، او بیا د هغې پسې به یې وي تر وکړه، نو بیا به ویده شه تر د سهار د اذان پورې. نو اوس دا خو سنت طریقه وه. نو تا پکې هاروت او ماروت ته کوم ځای نه راوستل، دا چا لیکلي دي؟ دا اسرائیلیت دي ټول، چې مطلب دا فرشتې بدنامی شي نو موږ انسانانو ته ګناهونه آسان شو، خیر دی که موږ کوو کنه. نو زموږ هغې هم ولیکل چې خیر دی کنه، موږ هم انسانان یو، که موږ نه دا کارونه کېږي نو فرشتو نه شوي دي. دا ځان ته لکه لاره سمول د ګناه دپاره. استغفر الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين، تابعدار شو د هغې چې لوستلي وو شیطانانو، على ملک سلیمان، په بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمانو، او کفر نه و کړی سلیمان علیه السلام، ولکن الشیاطین کفرو، لیکن شیطانانو کفر کړی و. یعلمون الناس السحر، چې خوده به خلکو ته جادو. وما انزل على الملکین، او نور علیګلی شوی جادو په دوو پرشتو باندې. ببابل هاروت او ماروت، په بخار د بابل کې چې هاروت او ماروت و. ما یعلمان، او نخود دی دی جادو لره، من احد یو تن ته، حتی تر دې پورې، یقولا چې ویل بدی، انما نحن فتنه، موږ د پاره د امتحان یو، او کنا ما نافیه واغستی شي. نو نور علیګلی الله دا جادو په دوو پرشتو باندې، نو که څوک زده کوي موږ د پاره د عذاب یو. انما نحن فتنه، یقینا موږ یو فتنه د پاره د عذاب، چې خبرداری دل درکو. فلا تکفر، نو کفر مه کوئ، ځکه چې جادو کفر دی. فیتعلمون منهما، نو زده کو بی منهما د دې دواړو نه، یعنی د ضد د دې دواړو نه. ما یفرقون به، هغه چې بلتون به یې راوسته په هغې سره. بین المرء و زوجه، په منځ د سړي او ښځه د کې. وما هم بدارین به، او نو دی ضرر رسونکي په دې سره. من احد یو تن ته، الا باذن الله، مگر په حکم د الله تعالی سره. ویتعلمون، او زده کو به دي. ما یضرهم، هغه چې ضرر به یې رسو دی ته. ولا ینفعهم، او پیدا به یې نه رسول دی ته. ولقد علمو، او تحقیق دوی پوهېدل. لمن اشتراه، هغه چا چې واغسته دی جادو لره. ما له فی الاخره من خلاق، نه به وي دره په آخرت کې سیسا. نو نن چې زموږ مسلمان دا آیات واوري، او بیا هم یا مسلمانه ښځه دا واوري، او بیا هم هغې ساحرانو پسې ګرځي یا جادو کوي، نو موږ وایو لاړ آخرت ته تباه که ځان له آخرت کې دړو څه نشته. نو د دې وجې نه الله دې کړي چې د قرآن آیاتونه خلق واوري، چې بلته د داسې تکلیفونو رسولو نه او د سحر کولو نه په دمه شي، په آرام شي، چې او خو ما خو ځان له آخرت تباه کو، دنیا کې به زه چاته څه تکلیف ورسوم، او دا هم د الله په حکم رسي. ولبئس ما شروا به، او خامخا بد دی هغه چې خرڅ کړي به په هغې سره. انفسهم، خپل ځانونه. لو کانو یعلمون، کاش کدی پوهېدی، کلمه ولا د کاش راوړه، ارمان کدی پوهېدی. ولی چې تباهي د آخرت دی او سړی وشي دی ناپوه دی، او چې د آخرت د تباهۍ نه ځان پچ کړي دا هوښیار سړی دی.